Πόσες φορές θα σκοτώσετε την αλήθεια σε αυτό το πόλεμο? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Από μικρή μαθαίνουμε να χάνουμε. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Δευτέρα και 14 ο Μάρτιος. Όπως ξέρετε, οι πίσω σελίδες μέχρι σήμερα Νατάσα Μποφίλιου δεν έχουν παίξει ποτέ. Ποτέ όμως, ούτε μία φορά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η Νατάσα Μποφίλιου από αυτή την εκπομπή. Όχι ότι έχω τίποτα με τη γυναίκα, αλλά δεν είναι στα... Εντάξει, ξέρετε, περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι σήμερα ή το Σαββατοκύριακο που πέρασε, το τριήμερο από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε, η γυναίκα αυτή, η καλλιτέχνηδα αυτή, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας φοβερής κριτικής, όχι από τον Καφετζόπουλο, όχι από τον Βουλαρίνο, από το σύστημα όλο αυτό που πρέπει οπωσδήποτε, αν πεις οποιαδήποτε κουβέντα που να μην καταδικάζει μόνο και χωρίς αστερίσκους τη Ρωσία, να είσαι με τον Πούτιν, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό. Άρα λοιπόν έχω ένα πολύ καλό λόγο, ειδικά αυτό το «η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει», που δεν αρέσει στον Αντώνη Καφετζόπουλο, ειδικά γι' αυτό σήμερα, γι' αυτό το, για το γάμο, για την αλητεία που λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, να ακουστεί. Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει, να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Είπε λοιπόν ο Καφετζόπουλος ότι αυτό το τραγούδι το ακούει με νεύρα, το «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει», τόσο από τη σχεδόν, λέει, απάνθρωπη επανάληψη, όσο και γιατί δεν είμαι φίλος του ακατάσχετου βιμπράντο στην τέχνη. Τώρα όμως κατάλαβα γιατί το τραγουδούσε με τέτοιο επίμονο πάθος η Νατάσα. Ήταν προφητικό, αναφερόταν στην καρδιά του Ουκρανού ήρωα που αντιστέκεται στον νεοναζί του Κρεμλίνου. Τι όχι, η Μποφίλιου τελικά θα τραγουδήσει υπέρ των λαών γενικώς, κατά των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσίας, με αυτή την αχταρμά σειρά, και στο τέλος έλεγε «άσε μας ρε κοπελιά». Μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Τώρα θα μου πείτε γιατί όλοι αυτοί, γιατί η πολεμική εναντίον της Νατάσας Μποφίλιου? Γιατί δέχτηκε να πάει σε μία συγκέντρωση να τραγουδήσει, η οποία συγκέντρωση δεν καταδίκαζε μόνο την Ρωσία, καταδίκαζε συνολικά το ΝΑΤΟ, τους πολέμους κλπ. Και αυτά, ξέρετε, τώρα στους μένουμε Ευρωπαίους, στους ακραιοκεντρώους, στους γενικώς μεσαιοχωρίτες, δεν αρέσουνε, ρε παιδί μου. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεχάσεις οτιδήποτε έχει γίνει πριν από τις 24 Φεβρουαρίου. Πώς να το κάνουμε αυτό? Και μάλιστα προσέξτε, η Μποφίλιου, όταν είδε ότι άρχισε να γίνεται και ένας θόρυβος γύρω από αυτό, λέει ξεκάθαρα: καταδικάζω την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Όχι, θα καταδικάσει την εισβολή του μόνο, και δεν θα πεις τίποτα άλλο για οτιδήποτε παραπέρα. Εκεί, τύφλωση. Τι να σας πω, παιδιά, με αυτά που ζούμε φαίνεται ότι ο απόϊχος, η επίρρεια του πολέμου αυτού στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και για πάρα πολύ καιρό. Είναι όχι απλά ένας λόγος για να διχαστούμε ακόμα, όπως διχαστήκαμε με το ναι και το όχι, όπως διχαστήκαμε με την πανδημία, όπως διχαστήκαμε και όπως ξέρουμε να διχαζόμαστε μια χαρά. Θα είναι για καιρό ο διχασμός αυτός και θα έχει συνέχειες. Και δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κρατήσει όλη αυτή εδώ η εκπομπή και να συζητάμε περί τέχνης, περί μονομέρειας, περί λογοκρισίας, όλα όσα συζητάμε το τελευταίο διάστημα, περί αντιρωσικής ιστερίας σε οτιδήποτε και πέραν του Πούτιν, οτιδήποτε ρωσικό, να συζητάμε για την Ποφίλιου, για την συναυλία των φοιτητών, για τη θέση που παίρνει ο καθένας, για το Βουλαρίνο, για το Καφετζόπουλο. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά και πρέπει να συζητάμε για τους Έλληνες στη Μαριούπολη, τουλάχιστον σήμερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τα μηνύματά σας φυσικά. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στην Μαριούπολη, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά όπως ξέρετε, στην συγκεκριμένη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, η οποία βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας, εκείνο το επίμαχο κομμάτι για το οποίο τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και σε επίπεδο αφορμής, λειτουργήσε για την εισβολή του Πούτιν, για τις ρωσόφιλες περιοχές, να σας το πω έτσι για να συνεννοούμαστε, για τις περιοχές όπου ζουν κυρίως ρωσικοί, ρωσόφωνοι και πληθυσμοί που αισθάνονται πιο κοντά στην Ρωσία, για τις περιοχές όπου μένεται ένας εμφύλιος πόλεμος από το 2014 και δόθε. Για αυτές λοιπόν εκεί τις περιοχές, ένα μεγάλο κομμάτι του ενδιαφέροντος αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή. Κάποιοι από αυτούς έχουν και ελληνική υπηκότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι που κανονικά θα έπρεπε να αποτελούν αιτία δυναμικότερης εμπλοκής της Ελλάδας στο διπλωματικό επίπεδο και όχι στο στρατιωτικό. Και εδώ νομίζω είναι η ουσία του ζητήματος αυτού. Λοιπόν, οι πληροφορίες που έρχονται από τη Μαριούπολη, δεν το παίζω πολεμικός ανταποκριτής, οι άνθρωποι που είναι εκεί σίγουρα έχουν πολύ καλύτερες πληροφορίες. Σας διαβάζω εξ αντανακλάσεως από τις δύο πλευρές και κρίνετε εσείς ποια είναι η πιο αξιόπιστη. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε χιλιάδες, μεταξύ αυτών και Έλληνες, εγκλωβισμένους πολίτες στην Μαριούπολη και στην ευρύτερη περιοχή. Ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, ενώ θέλουν, δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή, διότι ενώ σε όλες τις συζητήσεις δίνονται δεσμεύσεις για τη δημιουργία οδών διαφυγής, ανθρωπιστικών διαδρόμων, εντούτοις με ένα μαγικό τρόπο οι διάδρομοι αυτοί κλείνουν και αποτυγχάνει κάθε προσπάθεια εκένωσης της πόλης. Και οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι, χωρίς φαγητό, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς φως κανονικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ζωή τους. Άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε δραματικές συνθήκες που χειροτερεύουν όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες. Ποιος τους εμποδίζει να φύγουν από εκεί? Υπάρχουν δύο εκδοχές και εδώ είναι τώρα τα δύσκολα για να αποφασίσεις ή εν πάση περιπτώσει να κρίνεις ποια από τις δύο εκδοχές της ιστορίας έχει μέσα της την αλήθεια. Ξέχασα να σας πω πως μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Μαριούπολη. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει προξενείο εφόσον υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες κάτοικοι εκεί. Ο γενικός πρόξενος λέγεται Μανώλης Ανδρουλάκης, βρίσκεται εκεί μαζί με την οικογένειά του και τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει μία πληροφορία ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κρατούμενος στο κτίριο του προξενείου ή σε ένα δημόσιο κτίριο γενικά και ότι είναι κρατούμενος μαζί με άλλους ανθρώπους, Έλληνες, και είναι ένα ερώτημα το από ποιον είναι κρατούμενος, από ποιους είναι κρατούμενος. Εκδοχή πρώτη. Είναι οι Ρώσοι αυτοί που δεν αφήνουν τους πολίτες, τους κατοίκους της Μαριούπολης και των γύρω χωριών, πολλά εκ των οποίων είναι με έντονο ελληνικό στοιχείο, δεν τους αφήνουν να φύγουν. Υπάρχει και μία επιστολή η οποία δημοσιεύθηκε σε αρκετά μέσα χθες, Κυριακή, η οποία είναι επιστολή της Προέδρου, της κυρίας Αλεξάνδρας Προτσένκο. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας. Άρα θέλω να πω, λόγω της ιδιότητάς της, έχει ένα κύρος, ένα βάρος. Δεν το λέει μια τυχαία πολίτης, το λέει μια πολίτης η οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τους ελληνικούς συλλόγους στην συγκεκριμένη περιοχή. Η κυρία Προτσένκο κάνει στην επιστολή της μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Λέει ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ντόνετσκ ζουν 77.500 Έλληνες ομογενείς. Λέει ότι ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών και της προσωρινής κατοχής ορισμένων εδαφών στις περιφέρειες αυτές από το 2014, οι 13 οικισμοί της περιφέρειας του Ντόνετσκ που ιδρύθηκαν και κατοικούνται από Έλληνες της Αζοφικής βρέθηκαν υπό την κατοχική διοίκηση. Βεβαίως παίρνει μέρος και μόνο που λέει κατοχική διοίκηση εννοεί τους Ρώσους προφανώς ή μάλλον εννοεί τους Ρωσόφιλους, γιατί εκεί είναι αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες, αυτούς εννοεί η κυρία Προτσένκο. Απαριθμεί τα χωριά στα οποία τις περιοχές εν πάση περιπτώσει, τα Ρομπέσεβε, Ραζντόλβε, Στήλα, τα Ρολάσπα, ίσως δεν έχει πολύ σημασία τώρα να σας πω μία-μία. Όλες αυτές οι περιοχές αναγκάστηκαν να εκενωθούν, τουλάχιστον με βάση το σχέδιο που έχει γίνει γνωστό, να εκενωθούν από τους κατοίκους τους, οι οποίοι συνέρευσαν στην Μαριούπολη, που είναι το κέντρο της συγκεκριμένης περιοχής, είναι πιο νότια, και να δουν από εκεί και πέρα πώς θα κατευθυνθούν μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Και στην Μαριούπολη έχουν εγκλωβιστεί. Η Μαριούπολη βιώνει μια ανθρωπιστική καταστροφή εδώ και μια εβδομάδα, λέει η κυρία Προτσέγκο. Η πόλη περιβάλλεται από ρωσικά στρατεύματα χωρίς νερό, ηλεκτρισμό, θέρμανση ή επικοινωνίες. Οι προσπάθειες εκένωσης αμάχων καθώς και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ματαιώθηκαν από την ρωσική πλευρά. Η ένοπλη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε με την προσωρινή κατάληψη της Χερσονήσου της Κρυμαίας στις 20 Φεβρουαρίου του 2014 και ορισμένων εδαφών στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ και κλιμακώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μπορεί να οδηγήσει στην φυσική καταστροφή των Ελλήνων της Αζοφικής, άρα και του μοναδικού πολιτισμού με τις δικές τους γλώσσες. Παρακαλούμε και απευθύνουμε έκκληση σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, σε όλους τους Έλληνες του κόσμου, να αντιδράσουν. Ζητάμε τη βοήθειά σας για τη διοργάνωση ενός πράσινου διαδρόμου για την εκένωση των Ελλήνων από οικισμούς που περικυκλώνονται από τον εχθρό και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Βγάλτε λίγο στην άκρη. Προφανώς η κυρία Προτσέγκο παίρνει σαφές μέρος, παίρνει σαφή θέση με ποιον είναι. Διότι έχεις να πεις πολλά για το αν είναι προσωρινή η κατάληψη της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Εκεί υποτίθεται ότι αποφάσισε ο λαός της Κρυμαίας να πάει με τους Ρώσους, αλλά ας μην το λύσουμε τώρα εδώ. Εδώ η γυναίκα αυτή καταγγέλει ότι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τη Μαριούπολη για να γλιτώσουν οι άνθρωποι εκεί, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Έλληνες, κλείνονται ή δεν αφήνονται ανοιχτοί με ευθύνη της Ρωσίας. Και αυτό είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Δεύτερη εκδοχή. Χωρίς να έχει μία επίσημη υπογραφή από διάφορες ενημερώσεις και σε social media, από πολίτες απλούς που στέλνουν μηνύματα και από κόσμο που κινείται μάλλον με πιο φιλορωσικά αισθήματα εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Αφήστε τα δικά μας εδώ. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να τσακωνόμαστε εμείς αν είμαστε εντελώς κατά του Πούτιν ή λίγο κατά του Πούτιν ή και λίγο με τη Ρωσία και λίγο με το ΝΑΤΟ και λίγο. Είναι πολυτέλεια για μας εδώ. Όταν έχεις εκεί ανθρώπους εγκλωβισμένους, μάλλον είναι πολυτέλεια να συζητάς οτιδήποτε και για την Ποφίλιου και για τον Καφετζόπουλο και λοιπά. Και ξεκίνησα από εκεί σήμερα την εκπομπή. Εκδοχή δεύτερη λοιπόν. Ο Έλληνας πρόξενος στην Μαριούπολη κρατείται από τις δυνάμεις του Αζόφ, από τους Ουκρανούς δηλαδή, από τα τάγματα αυτά τα παραστρατιωτικά, τους Ουκρανούς που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 8 χρόνια βρίσκονται με τα όπλα τους στη συγκεκριμένη περιοχή για να καθυποτάξουν τα αυτονομιστικά κινήματα που έχουν ξεκινήσει εκεί. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους αμάχους ως διαπραγματευτικό όπλο στην διαμάχη με τη Ρωσία, και αυτοί είναι που δεν θέλουν να φύγουν οι άμαχοι διότι αποτελούν ασπίδα έναντι της επίθεσης από την Ρωσία. Κρατήστε λιγάκι τώρα και τα δύο, βάλτε τα στη σκέψη σας. Δεν ξέρω αν είναι παρακινδυνευμένο να κάτσουμε τώρα να υπολογίσουμε ποιος έχει πιο πολύ συμφέρον να εγκλωβίσει τους αμάχους εκεί. Η Ρωσία θέλει να επιτεθεί, θέλει να καταλάβει τις περιοχές αυτές και θέλει να είναι μέσα οι άμαχοι και κλείνει τους διαδρόμους για να μην φύγουν, ώστε να καταλάβει τις περιοχές με τους αμάχους. Μία άλλη εκδοχή έλεγε ότι θέλει να ανοίξει δρόμους μόνο προς την Ρωσία, για να περάσουν προς τη Ρωσία οι άμαχοι. Εκεί υπάρχουν σύνορα, όπως καταλαβαίνετε, να πάνε δηλαδή πιο ανατολικά και να μην τους αφήσουν να πάνε δυτικά, που μπορεί μετά να μετατραπούν σε πρόσφυγες, σε εικόνες, να η προσφυγιά κλπ. Στην Ουκρανία, που αυτές τις μέρες προφανώς και δικαίως και σωστά κάνει το γύρο του κόσμου και άρα, πώς να σας το πω, δυσφημεί. Δίνει μια εικόνα του πολέμου για το πώς δημιουργούνται πρόσφυγες. Οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς πρόσφυγες θα είναι, είτε στη Ρωσία πάνε είτε οπουδήποτε πάνε. Όσο δεν είσαι στο σπίτι σου, είσαι πάντα πρόσφυγες. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή το κέρδος που έχει η Ρωσία με το να κρατήσει ανθρώπους εκεί αμάχους την ώρα που εισβάλλει σε ένα κομμάτι που θεωρητικά τουλάχιστον, ή τουλάχιστον με βάση τη δική της ρητορική, πρέπει να είμαι προσεκτικός στις λέξεις, είναι μια περιοχή, ας το πω, ρωσόφιλη, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα έντονο ρωσικό στοιχείο και που ήδη έχουν αυτοανακηρυχθεί σε λαϊκές δημοκρατίες του Ντόνετσκ, αυτές που αναγνώρισε μετά ο Πούτιν και από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό. Έχει, θέλω να σου πω, μία λογική το να τους κρατάει η Ρωσία εγκλωβισμένους εκεί την ώρα που επιτίθεται. Δηλαδή ο επιτιθέμενος πάει να καταλάβει και δεν θέλει να φύγουν οι άμαχοι γιατί θέλει να τους σκοτώσει ή θέλει να τους πιάσει ομήρους ή θέλει να μην τους αφήσει να πούν την ιστορία τους και την αλήθεια τους παραπέρα. Ή θέλει οπωσδήποτε να τους φέρει προς την Ρωσία για να είναι πρόσφυγες στην Ρωσία και όχι παραπέρα. Έχει μία λογική. Έχει μία λογική. Θα μπορούσε να συμβαίνει, ναι. Για πάμε στο άλλο. Το άλλο λέει ότι αυτοί που αμήνονται, οι Ουκρανοί, ο στρατός της Ουκρανίας και τα παραστρατιωτικά σώματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αυτό ας μην το λύσουμε τώρα, ας το πάρουμε ως δεδομένο, τα τάγματα του Αζόφ και λοιπά που λειτουργούν εκεί στην περιοχή αυτή, θέλουν τους ομήρους, τους αμάχους ως ομήρους, ως ασπίδα, ώστε να αποτρέψουν την εισβολή των Ρώσων ή αν εν πάση περιπτώσει γίνει η εισβολή των Ρώσων να έχουν μεγάλες απώλειες οι οποίες μετά θα χρησιμοποιηθούν επικοινωνιακά, όπως ξέρετε η επικοινωνία και η παραπληροφόρηση, η πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση σε αυτό τον πόλεμο ειδικά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και άρα συγκρατούν, φυλακίζουν, όπως σας είπα είναι υποκράτηση λένε οι πληροφορίες ο πρόξενος της Ελλάδας στην Μαριούπολη και κρατούν και όλους τους χιλιάδες ανθρώπους εκεί μεταξύ των οποίων και πάρα πολλοί Έλληνες το λέω και το ξαναλέω συνέχεια για να κερδίσουν διπλωματικά ή για να αποτρέψουν την εισβολή των Ρώσων. Και αυτό το σενάριο έχει βάση, άμα το καλοσκεφτείτε. Θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής γιατί έχω να σας πω πολλά και γι' αυτό και στο δεύτερο μέρος γι' αυτό. Με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ελληνικού. Είναι από την Παρασκευή στις 11 Μαρτίου. Η Ελλάδα, όπως έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα, καλεί για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις πόλεις της Ουκρανίας σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και η δυνατότητα διαφυγής προς ασφαλέστερες περιοχές. Από πλευρά μας συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις δραματικές εξελίξεις ιδίως στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου διαβιεί εδώ και αιώνες το ελληνικό στοιχείο και βρίσκεται ακόμα ο Γενικός Πρόξενος Μανώλης Ανδρουλάκης. Καλούμε όλους να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο και να αποφευχθεί η στοχοποίηση του άμαχου πληθυσμού. Η Ελλάδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλούμε όλους να σεβαστούν, καταλαβαίνετε ότι κρατά κάποια ίση απόσταση και από τη μία και από την άλλη πλευρά και δεν λέει καλούμε τους Ρώσους να σεβαστούν. Ενώ η Ελλάδα, και εδώ είναι το ερώτημα, για θυμηθείτε με ποιον είναι η Ελλάδα σε αυτόν τον πόλεμο. Για πάμε, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος αυτά. Oh, the river's cold and black and the bombing's a long way down. Another one going underground. Why can't we cut the ropes and let that poor fool go? Though you go getting weak on me, not when I need you so. We stood on a cliff on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Trust me now, believe in me. Forevermore you love, you have pledged to me. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me, where are your heart? I need you by my side. We'll stay home. I call this day our own. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy. There's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore. Seductress we tap dancing on minefield every day. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us. Yet somehow we just stay. On our way. And quiet do thy flows. Missing every single scene so bad. And roles we led. Like a song you never understand, yet you always wanna play again. Again and again. Man, oh man, it hurts. That second Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους, 14 ο Μάρτιος. Με δραματικές ειδήσεις να έρχονται από την πλευρά της Ουκρανίας. Θα μου πεις, τώρα έγιναν δραματικές που αφορά τους Έλληνες, αφορούν τους Έλληνες που διαβιούν στο συγκεκριμένο κομμάτι της Ουκρανίας. Όχι προφανώς, από την αρχή του πολέμου ήταν δραματικές, αλλά όταν είναι πιο κοντά σου, όταν αφορά πιο δικούς σου ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι αρχίζεις να το νιώθεις λίγο πιο καλά και αρχίζουν να μπαίνουν και άλλα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, η στάση της χώρας μέχρι τώρα έλαβε υπόψη της, η στάση της δικής μας χώρας, έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Η πρόεδρος των συλλόγων έλεγε για 77.500, αλλά υπάρχουν πληροφορίες που λένε για πάνω από 100, ίσως και 120.000 ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης που είναι ελληνικής καταγωγής. Ξανά η ερώτηση, η στάση σου ως χώρα έλαβε υπόψη τους δικούς σου ανθρώπους εκεί? Σας ξαναλέω, αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν χιλιάδες ανθρώπων εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρόξενος, μεταξύ των αμάχων είναι και οι χιλιάδες Έλληνες που ζουν στην ευρύτερη αυτή περιοχή και οι αντικρουόμενες, αυτό μάλλον δεν διαψεύδεται ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβισμένοι, εκείνο που έχει διαφορετικές αναγνώσεις είναι ποιος τους κρατά εγκλωβισμένους. Η μία οπτική λέει ότι τους κρατούν οι Ρώσοι και δεν ανοίγουν τους διαδρόμους διαφυγής, γιατί έχουν ένα δικό τους σκεπτικό και θέλουν να τους κρατήσουν τους αμάχους μέσα στις πόλεις και να τους καταλάβουν να τις καταλάβουν τις πόλεις με τους αμάχους μαζί, ή ενδεχομένως γιατί θέλουν να τους σκοτώσουν όλους και να μην μείνει τίποτα εκεί πέρα και να ισοπεδώσουν τα πάντα. Η άλλη οπτική λέει ότι τους κρατούν οι Ουκρανοί και ειδικά τα τάγματα του Αζόφ, που είναι μια συγκεκριμένη παραστρατιωτική οργάνωση μέσα στον Ουκρανικό στρατό, ότι τους κρατούν αυτοί ως ασπίδα για να αποφευχθεί, για να αποτρέψουν την εισβολή των Ρώσων στην ευρύτερη περιοχή, ή για να γίνει η εισβολή των Ρώσων πιο αποκρουστική αν αναγκαστούν να σκοτώσουν και τους αμάχους επιτιθέμενοι στο συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη πόλη, στη Μαριούπολη και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Κρατήστε τις και τις δύο, θα έλεγα εγώ, ανοιχτές. Δεν χρειάζεται να πάρετε απόφαση. Δεν χρειάζεται να αποφασίσετε. Ο καθένας μας έχει στο μυαλό του πάρα πολλά πράγματα, βλέπει ειδήσεις, ακούει, καταλαβαίνει. Κανένας, τουλάχιστον εγώ, δεν έχω πληροφόρηση πιο άμεση από εκείνη την περιοχή. Σίγουρα οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να σας πούν, και αναζητήστε αυτούς που είναι στην περιοχή, ακόμα και αν ο καθένας έχει το δικό του χρώμα και τη δική του κατεύθυνση στην ενημέρωσή του. Σίγουρα όμως ξέρουν καλύτερα το τι ακριβώς γίνεται, και προσπαθήστε να ακούτε και φωνές που έρχονται ακριβώς από εκεί. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν και τα social media, υπάρχουν και πολλοί τρόποι. Θυμάστε έναν κάτοικο της περιοχής που βγήκε και είπε κάποτε στον Sky, τώρα που είναι την προηγούμενη εβδομάδα, ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε από αυτούς, κινδυνεύουμε από τους άλλους. Ας μην πω τώρα για να μην. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε. Η ερώτηση όμως είναι, εσύ ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνική κυβέρνηση, ως ελληνικό κράτος, ξεκινώντας αυτός ο πόλεμος, είμαστε ήδη στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, τρίτη εβδομάδα πολέμου, η στάση που κράτησες έλαβε υπόψη της ότι εκεί έχεις και όλους αυτούς τους δικούς σου ανθρώπους? Έλατε μισό λεπτό, έλατε να τα πάρουμε τα σενάρια. Το πρώτο σενάριο, το κακό, το πρώτο σενάριο ότι οι κακοί είναι οι Ρώσοι που κρατούν τους ανθρώπους εκεί. Εσύ ως χώρα είσαι ξεκάθαρα με την Ουκρανία, με τη Δύση, με το ΝΑΤΟ, έχει στείλει όπλα στην χώρα. Δεν έχεις κρατήσει μία στάση όπως άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, βλέπε Τουρκία, που είναι λίγο πιο στρογγυλεμένα τα πράγματα, να δούμε να αυτό ειρηνευτικές διαδικασίες στην ατάλεια ιδίου Υπουργείου Εξωτερικών, παρόλο που δεν βρέθηκε άκρη τελικά. Είσαι με τα μπούνια, ρε παιδί μου, μέσα πόλεμο. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός σου λέει ότι ακόμα και αν μας ζητήσει το ΝΑΤΟ να στείλουμε και στρατό και αεροπλάνα και οτιδήποτε, θα το κάνουμε. Είμαστε μέλος της συμμαχίας και πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα στο σενάριο. Αν τους Έλληνες αμάχους τους κρατούν εκεί οι Ρώσοι. Τώρα που έρχεσαι εσύ και λες, παιδιά, λυπηθείτε τους Έλληνες τώρα που εισβάλλετε, μην τους σκοτώσετε. Γιατί μακραίωνε η κοινή μας ιστορική αυτή με τους Ρώσους. Για το ότι δείξτε ανθρωπισμό. Δείξτε, ρε παιδί μου, το λέει στον Πούτιν τώρα εμέσως, λέει η διεθνής κοινότητα. Αυτό δεν λέει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλούμε όλες τις πλευρές να σεβαστούν τους αμάχους. Και είσαι από την άλλη πλευρά, που είναι, ας πούμε, η κυρία Ζαχάροβα. Τη θυμάστε τη Ζαχάροβα που λέει κάνει λάθος η ελληνική κυβέρνηση και το πόγκρομ που έχετε ξεκινήσει εναντίον του πολιτισμού, του ρωσικού και όλα αυτά. Τι λέτε, θα τους λυπηθούν τους Έλληνες τώρα, έτσι όπως. Δηλαδή, η στάση που κράτησες ήταν προς όφελος των Ελλήνων αμάχων εκεί. Για σκεφτείτε το λίγο. Και πάμε από την άλλη πλευρά. Πείτε ότι το άδικο το έχουν οι Ουκρανοί, ο Ουκρανικός στρατός και τα παραστρατιωτικά τάγματα. Και είναι αυτοί που κρατάνε ομήρους τους Έλληνες. Εσύ, υπάρχει καμία περίπτωση κάτι όπλα που έστειλες, κάτι Καλάζνικοφ, κάτι εκτοξευτές ρουκετών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που έστειλες εκεί, υπάρχει καμία μικρή περίπτωση, έτσι ξέρω εγώ, να χρησιμοποιούνται από τον Ουκρανικό στρατό ακριβώς για να κρατούν όμηρους τους Έλληνες της περιοχής και τον γενικό πρόξενο μαζί, λέω εγώ τώρα. Γενικά, το να στείλεις το στρατιωτικό υλικό εκεί, έτσι μπαίνοντας στον πόλεμο με τα μπούνια, ρε παιδί μου, ήτανε, νομίζετε, ειδικά σε μια περιοχή που έχεις δικούς σου ανθρώπους, ήτανε προς όφελος των ανθρώπων αυτών? Αν τα όπλα που έστειλε στα Καλάζνικοφ, τα κατασχεμένα, ξέρετε, από το πλοίο, αν τυχόν χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν σήμερα ομήρους τους Έλληνες και τον Έλληνα πρόξενο στην Μαριούπολη, έχεις κάνει επιτυχία στην εξωτερική πολιτική? Έχεις δηλαδή, έχεις δώσει ένα δείγμα, εν πάση περιπτώσει, σοφής διαχείρισης των πραγμάτων. Στην απίθανη περίπτωση, σου λέω, να χρησιμοποιούνται τα όπλα. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούνται στη Μαριούπολη, εσύ έχεις ενισχύσει έναν στρατό, εσύ τον ενίσχυσες για να μάχεται κατά των Ρώσων. Αλλά αν είναι το άλλο σενάριο και κρατά τους Έλληνες ως ασπίδα για να δώσει τη μάχη κατά των Ρώσων, είσαι εντάξει, είναι όλα καλά, τι να κάνουμε τώρα, παράπλευρες απώλειες, πώς? Για σκεφτείτε το και αυτό λίγο, για βάλτε το και αυτό. στους φόβους της για την εξέλιξη στην Μαριούπολη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η είδηση, αυτή η υπόθεση είναι κάτι το οποίο τρέχει σήμερα Δευτέρα. Υπάρχει και νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας και προφανώς πέφτει πάνω στο τραπέζι και το ζήτημα των ανθρωπιστικών διαδρόμων, το οποίο, αν ακούτε αυτή την εκπομπή αυτές τις 15 μέρες του πολέμου, 17 πια, 18, ξέρετε ότι σε κάθε έναν από αυτούς τους γύρους των διαπραγματεύσεων είναι πάντα πάνω στο τραπέζι οι ανθρωπιστικές διαδρομές, πάντα τελειώνουν με το ότι τα βρήκαμε για τις ανθρωπιστικές διαδρομές και τελικά δεν υπάρχουν ανθρωπιστικές διαδρομές, τουλάχιστον για την περιοχή την οποία συζητάμε, τα νότια και τα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, που είναι και μακριά από τα δυτικά σύνορα και που είναι πιο κοντά στη Ρωσία και που φαίνεται ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα ξαναξεκινούν με κάποιες ελπίδες συμφωνίας οι διαπραγματεύσεις, επειδή έχει γίνει, το έχουμε κάνει μία, δύο, τρεις φορές, δεν αφήνει πολλές ελπίδες για το ότι θα βρεθεί. Μακάρι να διαψευστώ ότι θα βρεθεί και μία οριστική λύση. Επί αυτού τουλάχιστον, όχι να τελειώσει ο πόλεμος, επί του να βρεθούν οι ανθρωπιστικές οδοί για να απεγκλωβιστούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες περιοχές. Τους φόβους της λοιπόν για το χειρότερο σενάριο στη Μαριούπολη καταθέτει και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Προειδοποιεί, λέει, για το χειρότερο σενάριο σε μια πολιορκημένη πόλη εάν οι εμπόλεμοι δεν καταλήξουν επιγόντως σε μια ανθρωπιστική συμφωνία. Δεν λέει ο Ερυθρός Σταυρός σοφά αδρών ότι είναι ο ένας που φταίει ή ο άλλος που φταίει. Το αφήνει λίγο εκρεμές αυτό και λέει ότι ο χρόνος λιγοστεύει για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στις μάχες. Η ιστορία θα κρίνει με τρόμο αυτό που συμβαίνει στη Μαριούπολη εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατό μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Για να λειτουργήσουν αυτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, οι εμπόλεμοι πρέπει να συμφωνήσουν στους όρους, τις ώρες και τις ακριβείς τοποθεσίες και πρέπει οι μαχητές να έχουν χρόνο να ειδοποιηθούν σε όλη την αλυσίδα της διοίκησης, αλλά και μεταξύ των αμάχων να υπάρξουν ειδοποιήσεις, καθώς οι επικοινωνίες είναι συχνά δύσκολες στην περιοχή, λέει ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν λέει είναι κακός ο ένας, ούτε είναι κακός ο άλλος. Δεν λέει ποιος τους κρατάει αυτούς ομήρους εκεί. Το ερώτημα είναι αυτή τη στιγμή να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Επαναλαμβάνω, όπως τέλειωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής, ούτε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον στην αρχική του ανακοίνωση την Παρασκευή, έπαιρνε το μέρος του ενός ή του άλλου. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία, καλούμε όλους να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Προσέξτε, αυτό είναι Υπουργείο Εξωτερικών, Δένδιας. Για μας τώρα που ερχόμαστε εδώ μέσα, που ξέρουμε λίγο παραπάνω τα πράγματα, που ξέρεις, θέλω να πω, τους συσχετισμούς, σημαίνει κάτι αυτό. Ο Δένδιας, σας θυμίζω, ότι δεν συμμετείχε στο συμβούλιο που έκρινε την απόφαση του να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν όταν ρωτώ είναι σοφή η απόφαση να σταλούν τα όπλα στην Ουκρανία και να πάρεις με τόσο μεγάλο και τόσο βιαστικό τρόπο μέρος σε αυτό τον πόλεμο. Η σωστή ερώτηση είναι σωστή η απόφαση του Μητσοτάκη προσωπικά, και μάλιστα σας θυμίζω ότι μετά βγήκε σε συνέντευξή του και είπε ο Μητσοτάκης ότι αυτό, το να στείλουμε δηλαδή πολεμικό υλικό, είναι απόφαση πρωθυπουργού. Μόνος του το είπε, δεν το λέω εγώ. Άρα λοιπόν ξανάρχεσαι τώρα εδώ υπό το βάρος των χιλιάδων Ελλήνων εγκλωβισμένων, δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων εγκλωβισμένων στην περιοχή αυτή. Και ξαναρωτάς σε προσωπικό τόνο πια. Είναι σωστή η απόφαση σου, άνθρωπέ μου, να στείλεις πολεμικό υλικό, να παίξεις με αυτούς τους όρους το παιχνίδι την ώρα που έχεις ανθρώπους εκεί που θα μπορούσαν να βρεθούν εγκλωβισμένοι όπως βρέθηκαν τελικά εγκλωβισμένοι. Βάλτε τα όλα αυτά σε ένα καζάνι, είναι δύσκολα πράγματα αυτά και σας ομολογώ ότι δεν έχει αυτή η εκπομπή πρόθεση να δρέψει δάφνες διεθνούς ανάλυσης, γεωπολιτικής εκτίμησης και στρατηγικών συμμαχιών κλπ. Είναι αλωνών αυτά, αλωνών παπάδων Ευαγγέλια. Η εκπομπή αυτή είναι εδώ να βάζει τουλάχιστον ερωτήματα, αν ήταν αυτό μια σοφή κίνηση. Βάλτε σε αυτή την κατσαρόλα και ανακατέψτε και τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν σε πάρα πολύ λέει καλούς τόνους, να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο χωρών, να λύσουμε τις διαφορές μας, να συνεργαστούμε οικονομικά, όπα, ως σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ, όπα ξανά, και λες εδώ κάτι συμβαίνει. Εδώ τώρα κάτι συμβαίνει. Δεν είναι κακό φυσικά να είναι. Δηλαδή δεν έχω να σας σχολιάσω αρνητικά το γεγονός ότι αυτή η συνάντηση πήγε καλά και η τόνη ήταν χαμηλή. Αλλά έχω πάλι να ρωτήσω. Θα μου επιτρέψετε αυτό το δικαίωμα τουλάχιστον, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την δουλειά μου και τα πράγματα. Να ρωτάω. Καμιά φορά οι ερωτήσεις μετράνε πιο πολύ. Χρειαζόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Χρειαζόταν το ΝΑΤΟ να βρεθεί να συσπυρώνεται εναντίον του κακού Πούτιν για να είναι πιο ομαλές οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και για να είναι σε αυτούς τους τόνους χωρίς γραβάτα οι συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Χρειαζόμασταν έναν πόλεμο για να μπούμε σε συνεργασία, σε συζήτηση τουλάχιστον για οικονομική συνεργασία με την Τουρκία. Ή μήπως αυτό το τραπέζωμα εχθές στα νερά του Βοσπόρου αγναντεύοντας τις όμορφες γέφυρες και τα αξιοθέατα του Βοσπόρου ήρθε κατά παραγγελία. Δηλαδή ο οικοδεσπότης είσαι σίγουρος ότι ήταν ο Ερντογάν, μήπως ήταν λέω εγώ άλλος, μήπως ήταν το ΝΑΤΟ, μήπως ήταν ο Μπάιντεν. Μπορεί να μην είναι κακό αυτό, να τώρα μα ρωτήσεις τον Αντώνη Καφετζόπουλο που θέλει οπωσδήποτε να τάσει από φίλιο να καταδικάσει τον Πούτιν, τίποτα άλλο. Θα σου πει. Το ΝΑΤΟ είναι το σπίτι μας. Η Ευρώπη, έχετε πολλά δίκαια για τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Όσοι με επικρίνατε τον περασμένο Οκτώβριο που σας έλεγα ότι σε εκείνο το κείμενο για τα 70 του χρόνια έλεγε μερικά σωστά πράγματα και μου λέγατε ναι, αλλά δες ποιος είναι ο Καφετζόπουλος και μην παρασύρεσαι τώρα. Είχατε απόλυτο δίκιο γι' αυτό. Πάω προς τα πίσω, κάνω και την αυτοκριτική μου, ξεκάθαρα. Αλλά είστε σίγουροι, για να γυρίσω στο τραπέζωμα το χθεσινό, ποιος ήταν ο οικοδεσπότης στο γεύμα, ποιος ήταν αυτός που σέρβιρε το γεύμα μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη? Να το θέσω αλλιώς, να το θέσω αλλιώς. Θα τα βρούμε οι δύο λαοί, επειδή είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να κάτσουν κάτω να βάλουν τα ζητήματα χωρίς να νιώθει κανένας ότι είναι ο ένας να θέλει γαλάζιες πατρίδες και ο άλλος να θέλει ελληνικές λίμνες στο Αιγαίο? Θα τα βάλουμε κάτω επειδή είναι προς το συμφέρον της ειρήνης, της ευημερίας, της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών, των γειτόνων εδώ, ή θα τα βρούμε επειδή το ΝΑΤΟ ανακάλυψε έναν κοινό εχθρό που είναι ο Πούτιν και άρα πρέπει τώρα όλοι όσοι είμαστε συνεταιράκια σε αυτή τη μηχανή να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας? Και αν αύριο εκλείψει ο Πούτιν, πάλι θα βγει το Roots Race Και πάλι θα κάνουν παιχνίδι οι Αμερικανοί, και πάλι θα αγοράζουμε ραφάλ και φρεγάτες, και πάλι θα αγοράζει ο από εκεί από τους Ισπάνους υποβρύχια. Πάλι, Καλά. Καλά. Ό,τι πείτε. Πήρα αρκετά μηνύματα για την εκπομπή της Παρασκευής. Εκείνη την εκπομπή που ρωτούσε 15 μέρες μετά ποιος κερδίζει πιο πολύ από τον πόλεμο. Με το φυσικό αέριο, με το LNG και με όλα αυτά. Που μάλλον όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους, πια έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Με ανθρώπους εννοώ αυτή την κατάσταση που σας περιγράφω για τη Μαριούπολη. Αλλά η ουσία του πολέμου και η αιτία του πολέμου είναι εκεί και φαίνεται να συμφωνείτε σε αυτό και νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη σκέψη. Μου γράφει ο φίλος ο Κωστής ότι το θέμα με το LNG είναι το άμεσο κέρδος μόνο. Αν γίνει προβολή στο μέλλον με την αναμενόμενη αλλαγή των ενεργειακών σχεδιασμών των μεγάλων καταναλωτών Ευρώπης και Κίνας, είπα και Ρωσία είναι η εξαγωγής, τα κέρδη είναι αμύθιτα. Και όσο πιο αμύθιτα γίνονται τα κέρδη, συμπληρώνω εγώ Κωστή, τόσο πιο πιθανή γίνονται και οι πόλεμοι για το επόμενο μαξιλάρι των κερδών προς τα πάνω, εννοείται. Εμείς πάντως θα σφαζόμαστε για το σε ποια πλευρά της ιστορίας είμαστε. Αν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ειδικά με τους πολέμους, καλό είναι να το προσέχεις αυτό, να είσαι πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αρκεί να έχεις αποφασίσει ποια είναι η σωστή πλευρά, αρκεί να ξέρεις πώς προστατεύεις τους δικούς σου ανθρώπους, αρκεί να ξέρεις πως η μνήμη παίζει ρόλο στο να πάρεις θέση κάθε φορά. Γιατί δεν είναι αυτός ο πρώτος πόλεμος που έγινε στην Ευρώπη μετά το 1945. Λυπάμαι που σας στενοχωρώ να το λέω συνέχεια, αλλά υπήρξε και η Ιουγκοσλαβία, υπήρξε και το Κόσοβο, υπήρξε το Βελιγράδι, υπήρξαν ακόμα και οι ευρύτερες πολεμικές συγκρούσεις, και η Παλαιστίνη δεν είναι μακριά και η Συρία δεν είναι μακριά, στην ίδια στην Ευρωπαϊκή Λεκάνη είναι, στην Μεσογειακή Λεκάνη αν θέλετε, εδώ γύρω μας είναι όλα αυτά και δεν είναι ο πρώτος πόλεμος που έγινε μετά το 45. All those souvenirs in my memory got me going down in strike. Άλλος φίλος, ο Μανώλης ο Πατεράκης μου γράφει: όσο αργεί να βρεθεί λύση μακροπρόθεσμα, είναι υπέρ και της Ρωσίας, διότι όλες οι κυρώσεις γυρνούν μπούμεραγκ στην Ευρώπη κυρίως. Γιατί? Μα γιατί η Ευρώπη έχει μόνο απώλειες και όχι κέρδη όπως έχει η Αμερική. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, αγαπητέ Μανώλη, ακριβώς αυτό. Η Αμερική σε βάζει να κόψεις τις ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, κερδίζει επειδή θα φέρει δικό της φυσικό αέριο, το οποίο το ακριβό το χρυσοπληρώνεις, και στο μεταξύ ο πόλεμος δεν γίνεται στο δικό της έδαφος, γίνεται στο δικό σου, της Ευρώπης, της ευρύτερης Ευρώπης εν πάση περιπτώσει, αν βάλεις μέσα και την Ουκρανία. Μια χαρά. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το έργο το έχεις ξαναδεί που να πάρει ευχή. Και το Βιετνάμ δεν ήταν σε αμερικανικό έδαφος πόλεμος, και ο κόλπος δεν ήταν σε αμερικανικό. Ποτέ δεν είναι σε αμερικανικό, εκτός από τους βόρειους και νότιους από τότε. Μετά ξανασταματήσαμε. Όλοι οι πόλεμοι που κάνει η Αμερική γίνονται εκτός Αμερικής. Όμορφα πράγματα. Νοικοκυρεμένα, ρε παιδί μου. Πολλά είπα. Σας χαιρετώ. Μέχρι εδώ. Ελπίζω τα πράγματα να έχουμε καλύτερες ειδήσεις αύριο από το θέμα της Μαριούπολης. Και με την Νατάσα Μποφίλιο. Και με κάθε Μποφίλιο έναντι οποιοδήποτε Καφετζόπουλου, Βουλαρίνου και όλου αυτού του ακραίου κέντρου. Γεια χαρά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. dreams ain't my memories. Got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering, one, two.